برنامه شماره 74 برگ سبز غم و دیوانه دیوانگیم منم آن راه که دارم سر سرگردانی دل به دریا زدن و دم نزدن میخواهد هر خسی را نرسد زندگی طوفانی آخره خسرو خوبان دل من خانه توست آخره خسرو خوبان دل من خانه توست خانه شاه که دیده است بدین ویرانی گر تو از بی سر و سامانی من دل شادی گر تو از بی سر و سامانی من دل شادی سرفرازم من از این بی سری و سامانی جان من باد فدای تو که حافظ هم گفت جان من باد فدای تو که حافظ هم گفت جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی دو زلف بود تاری رو با چه می از این حاره خراب تو که با ما سر یاری نداری چرا هر نیمه شو آیی بخواب دلی دارم شما چو کشتی بر لب دریا نشستی همی گویم تایر تایر بنگار سه مداد چون میدهد تار شکسته. تو که درد دل دیوانه من میدانی، تو که درد دل دیوانه من میدانی، چند دور از تو خورم، چند دور از تو خورم، خون جگر پنهانی. عاشق عشقم و عاشق عشقم و دیوانه ی دیوانگیم، من مارا که دارم هر سرگردانی. جانو فکر من با شبی ور نبیاید روزی، که تو هم نیز به درمان دلم درمانی ده. یا که تو هم نیز به درمان دلم درمانی. فکر من با شبی ورنه بیاید روزی، فکر من با شبی ورنه بیاید روزی که تو هم نیز به درمان دلم درمانی. عشق هم درد شگفتیست امادا کز آب قسمت آب نکردن، قسمت آب نکردن به جز حیرانی. دل آرامی که از او گیرد، دل آرام به غیر از ساقی کوثر دلارامی که از او گیرد، دلارام به غیر از ساقی کوثر ندارم. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. این بود برنامه شماره 74 برگ سبز که با همکاری آقایان فاخته‌ای و جهانبگلو در استودیوی گلها تنظیم یافته. نی از آقای کسایی، اشعار از عطار، عماد خراسانی، بابا طاهر عراقی، آهنگ شور بوسلیک، ضرب از افتتاح.